मैंने कभी एक कहानी सुनी थी। एक राजा की बहुत सी रानियां थी। जब वो विदेश के संदेश भेजा उसने कि जिस रानी को जो चाहिए वो लिख कर भेजे, मैं उसकी मांगी हुई चीज लेके आऊंगा। सब रानियों ने अपने अपने मन की वस्तु लिखी। एक रानी ने अपने पत्र में सिर्फ एक ही संख्या लिख दी और पत्र भेज दिया। राजा सबकी मांग पूरी करने के लिए सब वस्तुएं लेकर विदेश से लौटा, उन रानियों के घर में भेज दिया। पर जिसने एक लिखा था उसके घर में वो स्वयं गया और उसने पूछा कि एक कार मेरी समझ में आया। रानी बोली कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे एक आप चाहिए और कोई वस्तु आपसे नहीं। जब हम देखते हैं श्री कृष्ण सुख शयन मुद्रा में द्वारका के महल में सो रहे हैं, महाराजा दुर्योधन आके उनके सिरहाने बैठकर अच्छे सिंहासन पर, अर्जुन आते हैं वो भगवान के चरणों की ओर बैठ जाते हैं नीचे, श्री कृष्ण उठते हैं अर्जुन को देखते हैं। विनीत पर विनयी पर भगवान की दृष्टि पहले करती है। दुर्योधन ने कहा मैं पहले से आके बैठा हूं। तो बहुत बढ़िया, तुम पहले से आके बैठे हो ठीक, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, क्या अभिप्राय है? दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है और ये दुर्योधन तुमसे छोटा भी है, इसलिए पहले इसको मांगने दो, एक और मैं रहूंगा अकेला बिना अस्त्र शस्त्र का और एक और हमारे जादव वीरों के साथ पूरी एक अक्षौणी सेना है। अर्जुन तुम्हें दोनों में क्या पसंद है? अर्जुन ने कहा मुझे अकेले आप पसंद हैं, मेरी और आप बिना अस्त्र शस्त्र के रहिए। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता थी, बोला हमको एक अक्षौहिणी सेना और इतने यादव वीर मिल गए। अर्जुन भी प्रसन्न हो गया, उसको श्री कृष्ण मिल गए, और दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, उसको वीरों वाली सेना मिल गई। यहीं से शरणागति प्रारंभ होती है। अर्जुन ने अकेले श्री कृष्ण को वरण किया और जब युद्ध प्रारंभ होने का समय आया, बिना अस्त्र शस्त्र के रहोगे ना, कहा अच्छा तो हमारे रथ के सारथी हो जाए। सारथी का अर्थ होता है जो घोड़ों का रथ का संचालन करता है। सारे की अश्वान इसी सारथी है। वेद में मंत्र है सुसारथी अश्वान में से वाली से संकल्प सूक्त में सारथ के रूप में वर्णन है। तो ये जीवन एक रथ है और बुद्धि सारथी है, और बुद्धि में बैठे हुए बुद्धि के अधिष्ठाता श्री कृष्ण शरण्य है। शरण साधु शरण है जो शरणागत की रक्षा में संपूर्ण रूप से तत्पर है, उसको शरण कहते हैं। ये है एक श्री कृष्ण की लीला। जो एक सेवक की तरह, एक नौकर की तरह अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं, रथ का नहीं उसके जीवन को दिशा देते हैं। बाद में कहा भी बुद्धो शरण अनुच्छर कृपणा कर देते हैं, बुद्धि की शरण बुद्धिम को सारथिम बुद्धि। कठोर परिषद का कहना है ये बुद्धि ही सारथी। पहले हम किसी वस्तु के औचित्य को, श्रेष्ठता को, उपयोगिता को बुद्धि से समझते हैं, जानते, फिर मन से उसको पाने की इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं, और उसके बाद हम इंद्रियों से उसको करना चाहते हैं, करोगे, जानाते, इच्छति, करोगे। ये विद्वानों के द्वारा माना हुआ ग्रंथ है। तो बुद्धि सारथी है और बुद्धि में बैठे हुए धियो योन प्रचोदया, हमारी बुद्धि का जो प्रेरक है वो अंतर्यामी श्री कृष्ण है। जब जीवन रथ की बागडोर घोड़ों का संचालन, रथ का संचालन श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित हुआ, तो ये भी शरणागति हो गई। पहले हुआ वरण अनन्य, एक श्री कृष्ण का वरण, सेना नहीं चाहिए, वीर बहादुर नहीं चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। दूसरी शरणागति हुई कि हमारे जीवन रथ के संचालक श्री कृष्ण है। वैसे रथी बड़ा होता है, मालिक होता है, और सारथी उसका आज्ञाकारी होता है। अर्जुन के मन में ये शंका उठी कि नहीं उठी, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो घटना घटित हुई वो ऐसी हुई कि श्री कृष्ण सच्चे सारथी हैं कि नहीं, और वो इस तरह हुई कि अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में ही आज्ञा दी सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयन इच्छेत, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में स्थापित कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा तुरंत मान ली। ये है भगवान की करुणा, भगवान का वात्सल्य। कांची में एक मंदिर है नारायण का, राजा की ओर से उसकी पूजा होते थे। पुजारी ब्राह्मण था पर साथ साथ एक महात्मा का भक्त भी था। एक दिन राजा पुजारी पर रुष्ट हो गए, उन्होंने कहा तुम चले जाओ हमारा राज्य छोड़। पुजारी महात्मा के पास गया, महात्मा जी मुझे राजा ने निकाल दिया, मैं अब जा रहा हूं। महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्ही तो मेरी सेवा शुश्रूषा करते थे और पानी पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, अब तुम यहां से जा रहे हो तो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। जब चलने लगे तो बोले चलो भगवान से बात तो कर ले। नारायण के पास गए, नारायण ये नगर छोड़ के जा रहे। नारायण ने कहा कि महात्मा जी हम तो महात्माओं के साथ साथ रहते हैं, तुम चले जाओगे तो मैं यहां कैसे रहूंगा, तो मैं भी चलता हूं। तो उन्होंने अपनी शेष सज्जा और लपेट ली और काट के नीचे दबा लिया। महात्मा जी का आसन महात्मा के कांख के नीचे, पुजारी की सामग्री पुजारी के कांख के नीचे, आगे आगे पुजारी, पीछे पीछे महात्मा, और महात्मा के पीछे पीछे नारायण। नगर में अंधकार हो गए। राजा को मालूम पड़ा, दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु आप नत जाइए। नारायण बोले कि जब ये महात्मा जा रहा है तो मैं यहां कैसे रहूंगा, इसको मनाओ। महात्मा के पास राजा गए तो महात्मा ने कहा कि हमारा सेवक जा रहा है तो मैं यहां कैसे रहूंगा। अंत में उन्होंने सेवक को मना लिया, सेवक लौटा, महात्मा लौटे, भगवान भी लौटे। तो भगवान ने अपनी शेष सज्जा जो कांच के नीचे समेट लेते उसको फिर से बिछाया, बिछाया तो शेष का मुंह उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो उस मंदिर में अभी नारायण तो है शेष सज्जा पर शेष जी का मुंह जो छत्र के रूप में छाया करना चाहिए नारायण के ऊपर, वो बिल्कुल उल्टा है। तो तमिल भाषा में उसको क्या कहते हैं वो तो उनको मालूम नहीं है, पर संस्कृत में उसको जथोक्तकारी भगवान कहते हैं। महात्मा ने कहा कि हमारे साथ चलो, तो चल पड़े, और महात्मा ने कहा कि रह जाओ, तो रह गए। तो ये जो अपना अभिमान छोड़कर अपने सेवक की आज्ञा के अनुसार चलना है, ये भगवान की एक विशेषता है। आश्रित कार्य निर्वाहकत्व उसको बोलते हैं, जिसने हमारी शरण दी है, जो हमारी शरण में आया है उसका काम बना देना, यथोक्त कार्याज्ञाकारी भगवान। अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य प्रथम स्थापय, और श्री कृष्ण ने कहा जो आज्ञा मालिक आपकी आज्ञा। सेवक बन के भी भगवान जीव का कल्याण करते हैं। अर्जुन नर है, श्री कृष्ण नारायण है। महाभारत में आया सत्वम एकम द्विधा स्थितम, सत्ता एक है पर वो दो रूप में स्थित है, जीव और ईश्वर। अर्जुन नर है, जीव है, और श्री कृष्ण नारायण है, भगवान है, परमेश्वर। बड़े का बड़प्पन अपने बड़प्पन के विज्ञापन में नहीं है, वो जितनी सेवा करता है इसमें उसका बड़प्पन है। श्री विजय बाबा जी महाराज कहते थे सबसे बड़ा सेवक सृष्टि में ईश्वर है। सबको बुद्धि देना, सबको शक्ति देना, सबको प्रेरणा देना, सबको खाना पीना देना, पालन पोषण करना, घर द्वार को, सारी सेवा तो ईश्वर करता है। और ईश्वर की ईश्वरता ऐसी है कि वो सबसे बड़ा सेवक है। अच्छा, तो आश्रित जो अर्जुन है उसके कार्य निर्वाह के रूप में श्री कृष्ण। असल में नर नर होता ही तब है जब वो नारायण को अपना सारथी बनाता है। जब तक नारायण सारथी नहीं हुए तब तक नर के नर होने में भी संदेह है। नर तो वही है जिसके सारथ स्वयं नारायण है। तो पहली शरणागति हुई अनन्य वर्ण के रूप में, और दूसरी शरणागति हुई सारथी के संपूर्ण रूप को अभिव्यक्ति देने में। भगवान जिसके सारथी बनते हैं सच्चे सारथी बनते हैं, सच्चे सेवक बनते हैं। जब हम अर्जुन की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, अद्भुत है, वो तो अर्जुन तो कहते हैं कि किम में राजेन गोविंद किम हो गई जीवित है ना, मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, मैं भोग लेकर क्या करूंगा, मैं जी कर क्या करूंगा, मैं अपने लिए युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। ये सामर्थ्य कांक्षितम राज्यम भोगा सुखान च तय में वस्तुता युद्ध प्राणास्तवा धनान च। मैं जिनकी भलाई के लिए, जिनके हित के लिए राज्य चाहता हूं, वे तो अपने प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार हैं। कि जब वही नहीं रहेंगे तो राज्य लेकर क्या करूंगा, हमें तो इनकी रक्षा चाहिए, इनका हित चाहिए। दुर्योधन की दृष्टि ठीक इसके विपरीत है। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये मरने को तैयार है। युद्ध दुर्योधन समझता है कि मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए, और अर्जुन की समझ है कि युद्ध लोक कल्याण के लिए है, परंतु युद्ध से तो कोई लोक कल्याण होता हुआ दिखता है। जब मन में दुविधा हुई, और ऐसी प्रबल दुविधा हुई कि विसृज्य सरल चापम शोक संविघ्न मानस, धनुष बाण फेंक दिया अर्जुन ने, और जो खड़ा था उसकी जगह पर बैठ गया, और भगवान के प्रति जो अर्जुन का प्रेम था वो तो अनन्य वरण में प्रकट हुआ, और भगवान का जो सारथित्व था वो युद्ध के आरंभ में प्रकट हुआ, परंतु अर्जुन ने अपनी बुद्धि के स्थान पर भगवान को सारथी बनाया है कि नहीं, इसकी अभिव्यक्ति भी तो होनी चाहिए, ये भी जाहिर होना चाहिए कि सचमुच अर्जुन अपने शरीर में रहने वाली बुद्धि को बुद्धि नहीं मानता, श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि मानता है। आदमी के बोलने में, चलने में, हंसने में, खेलने में, साधारण बात करने में भी जाहिर हो जाता है इसका पक्षपात कहाँ है, इसका झुकाव कहाँ है, ये किसको टेढ़ी नजर से देखता है और किसको प्रेम भरी नजर से देखता है, इसके बारे में कैसे बोलता है, सब जाहिर हो जाता है। अर्जुन अपनी निर्बलता को, कमजोरी को स्वीकार करता है, प्यार स्वीकार करते हैं, ये भी एक शरणागति का अंग है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपकृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कारपण्ये सर्वदा शरणागति। ये शरणागति का जो अंग है कारपण्य, उसको लोग अंतर से स्वीकृति नहीं देते हैं। अर्जुन सच्चा शरणागत है और गुरुता है कारपण्य दोषो बहुत स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है क्षत्रियत्व, वो कारपण्य के दोष से उपहत हो गया है, घायल हो गया है, चोट खा गया है। श्री कृष्ण ने डांटा था, बात तो ये कही थी, तम तथा कृपयाविष्टम। संजय का कहना है कि अर्जुन के हृदय में लोगों के प्रति कृपा का उदय हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उतस्त्वा कस्मदम, अकारण ही ये निर्बलता तेरे हृदय में आ गई। कलेव्यम मास मगम पार्थ, अरे क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा मिथ्या व्यवसाय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदहंकार आश्रित्य न योच्य इति मन्य से मिथ्य व्यवसाय प्रकृति स्वाम योक्ष्यति स्वभावेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मवान् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। सचमुच अर्जुन का जो स्वभाव है वो इस समय निरोग नहीं है, स्वस्थ नहीं है। क्यों? तो मन में पहले दुविधा आई और फिर धनुष बाण फेंक दे। ये धनुष बाण फेंक देना स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं है। भगवान को अपने सारथी बनाकर युद्ध भूमि में लाकर और भगवान से शंख बजवा कर और उसके बाद कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो अर्जुन के स्वयं सावधान होने की बात थी। जब उत्तर को लेकर गोहरण के प्रसंग में उत्तर बने रथी और अर्जुन बना बृहन्नला के रूप में सारथी और वहां उत्तर भागने लग गया रथ पर से, अरे बाबा मैं भीष्म द्रोण के सामने नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन ने पकड़ के उत्तर को रथ में बांध दिया और बोलेंगे लड़ोगे क्यों नहीं, लो तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और अकेले अर्जुन ने भीष्म द्रोण कर्ण सबको पराजित कर दिया। रथी की जगह पर स्वयं बैठ गया। तो अर्जुन को उस समय तो ये ध्यान था कि जब मैं सारथी होकर आया तो भीष्म द्रोण कर्ण इनके सामने उत्तर को भागने नहीं दूंगा, मैं युद्ध करके इसको विजयी बनाऊंगा। पर जब श्री कृष्ण सारथी सारथी हुए तो उनकी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान ही नहीं है। तो जैसे झूले में बैठा हुआ आदमी आगे पीछे हुए, वैसे अर्जुन की बुद्धि आंदोलित होने लगी। पर मंगल ये था कि उसको अपनी कमजोरी का पता चल रहा था। कार्पण ने उसको बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि गार्गी जो अक्षर तत्व को जाने बिना मर जाता है वो कृपण, उसका नाम कृपण होता है। कृपण क्यों कहा कि वो दुनिया को इतना पकड़ के बैठा हुआ है कि उसको परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई शुभ अवसर ही जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। जो वै गार्गी एक अक्षरम अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति स कृपण। और कृपण का जो भाव है कृपण से भाव कार्पण्यम, अरे तुम तो ये सगे संबंधियों के चक्कर में गिर पड़े हो, ये हमारे ये ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये नातेदार हैं, इतने जोर से दुनिया को पकड़े हुए हो कि छोड़ने को तैयार नहीं हो, जरा अपने मोह को तो देखो। अर्जुन ने ये बात को न कहे ही देख ली कि हाँ हमारे अंदर कार्पण्य आ गया है। मैं सगे संबंधियों को छोड़ने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूं। दूसरी बात थी धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म क्या है, युद्ध करना कि न करना। हमको तो ऐसा लगता है श्रेयो भोक्तुम ऐच्छेम अपि है लोके, यदि मैं भिक्षा मांग के भी इस जीवन का निर्वाह कर लो और युद्ध न हो तो वह कल्याणकारी होगा। नारायण और धर्मयादि युद्धात श्रेयोन्यत क्षत्रिय से न विद्यते बाबा, क्षत्रिय के लिए एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए जो अग्रसर हो चुका है उसका पीछे हटना तो ठीक नहीं है, आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम मर्दानों का। जाके समझे दुश्मन बैठे आपके जीवन को देखकर, तो अर्जुन कहता है हमारे मन में दोनों बात आती है, हमारे लिए वृत्ति धर्म ठीक है, निवृत्ति धर्म ठीक है। अब आप देखो एक का वरण और सारथी के की सत्यता की अभिव्यक्ति, लोक कल्याण की दृष्टि, श्रेयस का अनुसंधान, न चैतन विद्महा कतरम नो करियो, ठीक ठीक अर्जुन बोल रहे महाराज धर्म के निर्णय में भी मैं असमर्थ हो गया और हमारा स्वभाव भी विपरीत हो गया। अब हाँ वही जो अनन्य वरण था श्री कृष्ण का वो प्रकट हुआ, शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वम, साधुनाम त्वम प्रपन्नम, साधुनाम त्वम प्रपन्नम, त्वा प्रपन्नम, कहीं पाठ है त्वा प्रपन्नम भी है, कहीं त्वाम प्रपन्नम भी है, कहीं साधुनाम त्वम प्रपन्नम माम त्वम साधु, ऐसे गीता पर सभी प्रकार के लोगों ने टीका लिखे है, सब संप्रदाय के टीका मिलते हैं, कश्मीरी शैवों के भी टीका, अभिनव गुप्त की है, राजानक की है, आनंद वर्धनाचार्य की है, जो बड़े बारिश आए गंगा लोक वाले आनंद वर्धनाचार्य उनकी टीका है गीता। यद श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहित तन्मय, ये बुद्धि की शरणागति हुई हो, शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नम, मैंने तुम्हारे पांव पकड़ लिए, प्रपन्नम का अर्थ है अपनी ओर से भगवान के चरणों की, प्रपद प्रपद होता है पांव का ऊपरी हिस्सा पंजा जिसको बोलते हैं, और शरणागति होती है तलवे पर। वैष्णव संप्रदायों में भी, श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति और शरणागति को अलग अलग करके मानते हैं, तो ये प्रपत्ति हुई प्रपन्नम और शिष्यस्ते हम साधि, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरा शासन करो, मुझे शिक्षा दो, ठीक है प्रपत्ति तो हो गई, बुद्धि के संबंध में प्रपत्ति हुई, देखो सेना के संबंध में प्रपत्ति हुई अनन्य वरा, और आश्रित कार्य निर्वाहकत्व के संबंध में हुई प्रपत्ति सेने और मते, और बुद्धि की शरणागति हुई शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्न, परंतु इस शरणागति में भी कहीं त्रुटि है, ये पूरी नहीं है। पूरी क्यों नहीं है। जब अगले श्लोक में अर्जुन बोलता है न ज्योत्स्य इति गोविंदम उत्वा कूष्मिन् बहुवः, और मैं तुम्हारी शरण में प्रपन्न हूं, शिष्य हूं, मेरा शासन करो, शिक्षा दो, सब कुछ कहता, परंतु न ज्योत्स्य, लड़ूंगा मैं। अरे भाई ये क्या शक्ति है, आपकी सब बात मानूंगा, एक बात छोड़, माने एक बात के बारे में हम आपकी बुद्धि नहीं मानेंगे, अपनी बुद्धि मानेंगे, अर्थात अहंकार की जो शरणागति होनी चाहिए वो अभी नहीं हुई, और न जो से क्रिया की भी शरणागति नहीं हुई, क्योंकि अंत में अर्जुन ने कहा है करिष्ये वचनम तव, तो जब शरणागति पूर्ण होगी तब पूर्ण आज्ञा का पालन होगा। अभी किंचित अहंकार जो है वो शेष है, तो जब हम शरणागति की दिशा में चलते हैं हम बड़े बड़े वक्ताओं को जानते हैं, व्याख्याताओं को जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि बस तो गीता का भाव इतने ही है, वे लोग भगवान की वाणी को बहुत ही संकीर्ण और एक सीमा में एक दायरे में उसको ले आना चाहते हैं। हमारे भारतवादी मीमांसा दर्शन है, जर्मनी मीमांसा दर्शन अलग है, भारतवादी अलग है, वो मध्य मीमांसा के रूप में है। वो कहते हैं कि हम भगवान की वाणी को कैसे पहचाने, कोई कहता है भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, अब कोई भी मतवादी कोई भी पंथाई बोल देता है कि भगवान ने हमसे ऐसे कहा है, हमारे पास भगवान ने ये चिट्ठी भेजी है, हम कैसे माने कि भगवान की वाणी है कि नहीं है। बोले भाई भगवान की वाणी की एक पहचान है, वो क्या पहचान है कि उनकी वाणी में जैसे वे सच्चित आनंद है, अनंत जीवन, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद जैसे भगवान का स्वरूप है, वो उनकी वाणी में एक एक अक्षर में, एक एक पद में, एक एक वाक्य में, एक एक प्रकरण में, एक एक अध्याय में वो प्रकट होता है। यही पहचान है कि उनकी वाणी में सच्चित आनंद है कि नहीं। वे सच्चिदानंद है तो बोलेंगे भी सच्चिदानंद। दूसरी पहचान बताई कि उनकी वाणी ऐसी है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों प्रकृति के जो लोग हैं सबके भले के लिए होते हैं, जिसमें सबके हित पर दृष्टि नहीं है, केवल एक मजहब पर, एक पंथ पर, एक संप्रदाय पर, एक फिरके पर जहां दृष्टि है वो न भगवान की दृष्टि है और न भगवान की वाणी। ये गीता जो है ये भगवान की वाणी है, और ऐसी वाणी है, आप तो शायद व्यक्तिगत बात अच्छी लगे कि न लगे मालूम नहीं। मैंने गीता पढ़ी व्यक्तिगत रूप से, हम पांच चार जने बैठ सकते थे और एक के हाथ में शंकर भाष, एक के हाथ में शंकरानंदी, एक के हाथ में मधुसूदनी, एक के हाथ में ज्ञानेश्वरी, एक के हाथ में लोकमान्य तिलक। तब तक गीता प्रेसी गीता प्रकाशित नहीं हुई थी जबकि तत्व विवेचनी गीता को जब मैं गीता प्रेस में हाँ जब लिखी गई तो हम लोग आपस में मिलकर पढ़ते, तो उस समय हम ऐसे सोचते थे हम ब्राह्मण हैं तो भगवान ने हमको क्या आज्ञा दी, हम क्षत्रिय हैं तो क्या आज्ञा दी, वैश्य हैं तो क्या आज्ञा दी, शूद्र हैं तो क्या आज्ञा दी, यदि हम हाथी घोड़ा ऊंट हैं तो हमको भगवान ने क्या आज्ञा दी, हम गधे और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ पदेशु कदाचना, और उन्होंने कहा गधे हो तो क्या हो बोझ ढोते, अपना जो बोझ ढोने का काम है हाँ उसको छोड़ो मत, कर्मण्येवाधिकारस्ते। सारी गीता में एक स्थिति के साथ तादात्म्य करके गीता का अध्ययन कर गीता भगवती ने हमारे अधिकार के अनुसार हमारी योग्यता के अनुसार हमको अर्थ बताया और बताती गई और बताती रहती है। हमको प्रतिदिन गीता एक नई दिशा, एक नया संकेत, एक नया रहस्य बताती है और आपको सुनाएंगे। प्रहसन्न भारत तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्न भारत, केवल घोड़ों की बागडोर उनके हाथ में नहीं है और केवल क्रिया की बागडोर हाथ में नहीं है, ऋषिकेश संपूर्ण इंद्रियों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में है, वो अर्जुन के नर के जीव के संपूर्ण ज्ञान इच्छा क्रिया वस्तु शक्ति के स्वामी है। प्रहसन्न वाच अरे अर्जुन शिष्य तो बन गया, प्रशासन के लिए आग्रह करता है और साथ ही कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं। प्रसन्न हंसे हंसे नहीं, अर्जुन रो रहा है, रोते हुए के सामने खाका मार के हंसना कोई भले मानुष का काम तो नहीं है। अर्जुन तो रो रहा है शोक संविग्न मानसा, और शोक ग्रस्त अर्जुन के सामने यदि भगवान प्रहसन ठहाका मार के हंसने लगते तो वो तो उचित नहीं होता। इसी से प्रहसन नीव भारत, भीतर से हंस रहे थे और बाहर से हर से हंस नहीं रहे, अशोच्यानंद करुणा करुणा उमड़ पड़ी भगवान के हृदय में और ये शरणागति ग्रंथ गीता जो है इसको हमारे दक्षिणी विद्वान जो है श्री रामानुज संप्रदाय के वो शरणागति ग्रंथ के रूप में मानते हैं और वाल्मीकि रामायण को तो महाशरणागति ग्रंथ। अच्छा आप धीरे धीरे आप इसकी चर्चा करेंगे।